Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 20 lipca, jest piąta. Trójkowy budzik. Wywołany do tablicy na zajęciach muzyki Grzegorz Ciechowski, nie jako obywatel GC, nie z Republiką, a jako Grzegorz z Ciechowa. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu. Tak, to właśnie ten dzień, piątek. Przed nami 20 lipca, słońce obudziło się 25 minut temu, zajdzie kwadrans przed 21. No i już, no nie będę się jakoś specjalnie znęcał, ale jednak dla przypomnienia z dziennikarskiego, kronikarskiego obowiązku, dzień krótszy od najdłuższego w roku o 41 minut, tak jakoś się ułożyło. Imieniny Małgorzaty, Czesława i Hieronima. Raz jeszcze proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. 5 po 5. Słońca bez końca, solenizantom i nie tylko. Sprawdźmy prognozę pogody. chyba pierwszy raz w tym tygodniu pojawia się informacja, że gdzieś ma być pogodnie. I wcale nie gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie. Na zachodzie kraju dziś pogodnie i bez opadów. W pozostałych regionach to, co przez cały tydzień. Będzie się chmurzyć, przelotnie padać, a do tego na wschodzie i na północnym wschodzie możliwe burze. Lokalnie z gradem. Najwięcej opadów na Suwalszczyźnie. Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny, w czasie burz porywisty. Ciśnienie rośnie, temperatura zdaje się też, bo zaczynamy od 23 stopni. Najniższa na Podkarpaciu, 24 nad morzem, na Pomorzu i na Kujawach 25, na Dolnym Śląsku, Warmii, Mazurach i Lubelszczyźnie 26, a najwyższa temperatura dziś na Mazowszu do 27 stopni. Ale niech nas te informacje o tym, że gdzieś tam pochmurno, deszczowo i burzowo nie popsuje humoru związanego z tego, z tym, że dziś, no właśnie, ta najważniejsza informacja. Zacznę nowe pisać życie, po macku pierwszy krok. I nikt nie znajdzie mnie nad pustą listą życzeń. W każdą literę zaklnę moc. Już we wtorek me marzenie zacznie rosnąć, z godziny na godzinę wciąż. Jak klejnot spełniający pełen wachlarz życzę, jak wyśniony dla nas dom. To będzie piątek, gdy zakwitnie miłość, rozsadzi radio, pójdzie w tan. To piątek, ach, więc dalej śpiew i wino, znowu muzyka spłynie z gwiazd. To będzie piątek, gdy zakwitnie palce sznur nam cieknie sekund, nocą tęsknota snuje sny. I latarnie oczu liczą dni, co w biegu, mijając nie przeszkodzą mi. Od poniedziałku zacząć pisać nowe życie, tym czego nie wiem cieszyć wzrok. I listą życzeń znowu ci coś skrycie, w czwartek zapomnieć wszystko, bo przyszedł piątek i zakwita miłość, rozsadzi radio, pójdzie w tam. To piątek, ach, więc taniec, śpiew i wino, znowu muzyka spłynie z gwiazd, bo przyszedł piątek. O, to jakoś tak podskórnie odczuwamy. A właśnie najważniejsza informacja dnia przed nami. Otóż to piątek. 9 minut po godzinie piątek. Informacje i zapowiedzi tego, co dziś przed nami. W południe na Placu Piłsudskiego w Warszawie rozpoczną się centralne obchody Święta Policji. W uroczystości weźmie udział prezydent, który wręczy akty mianowania na wyższe stopnie 6 komendantom, w tym komendantowi głównemu Policji. Przypomnijmy, Święto Policji przypada 24 lipca. Jest obchodzone od 1995 roku po nowelizacji ustawy o tej formacji przez ówczesny parlament. A święto przypada w rocznicę utworzenia w 1919 roku Polskiej Policji Państwowej. Przypomnijmy, przypomnijmy także, że działała ona do połowy sierpnia 1944 roku. Prezydent wyda dziś o 11:00 oświadczenie w sprawie referendum konsultacyjnego dotyczącego konstytucji. Prezydent w najbliższym czasie złoży do Senatu wniosek o rozpisanie referendum dotyczącego kierunków zmian w ustawie zasadniczej. Chce, by głosowanie odbyło się 10 i 11 listopada, ale ostatecznie o losie inicjatywy prezydenta zdecyduje w głosowaniu Senat. Dziś ostatni dzień posiedzenia Sejmu. Posłów czeka zaplanowany na 4 godziny blok głosowań. To ostatnie posiedzenie Sejmu przed parlamentarnymi wakacjami. Posłowie wrócą do pracy 11 września. Posłowie zdecydują dziś jeszcze o składzie Sejmowej Komisji do Spraw Wyłudzeń VAT-u. Ta komisja ma zbadać, dlaczego wpływy z tego podatku między grudniem 2007 a listopadem 2015 roku były niższe niż spodziewane. Główny Urząd Statystyczny o 10:00 opublikuje informację o sprzedaży detalicznej w czerwcu. To z kraju, z zagranicy o tym, że w Brukseli spotkają się ministrowie do spraw europejskich krajów wspólnoty. Główny negocjator Komisji Europejskiej do spraw Brexitu, Michael Barnier, przekaże informacje na temat stanu procesu brexitowego na czele polskiej delegacji wiceminister Konrad Szymański. Tyle z zapowiedzi z kraju, z zagranicy na dziś i na teraz, choć więcej oczywiście w pozostałych audycjach, w serwisach Trójki oraz na portalu polskieradio.pl. A, z zapowiedzi muzycznych. No tak, to już wkrótce. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Idzie lato, jedno z tych miłosnych lat. Pod sztopą pól schodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci. Talia nowych kart, dzień pachnie jak początek. Po co poważna twarz, gdy świat nakręca dobrze. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną. Straszy nowy duch, już nikt nie będzie spał. Nowego słońca blask wypali nam powieki. Zobaczymy świat nagi na dusienki. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Tak miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd, biec do gwiazd. Nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam. Nie tak miłe, tak to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to kwadrans po piątej. Szaleścimy prasą, zaczniemy od Rzeczpospolitej, która informuje, że nielegalni bukmacherzy, którzy wynieśli się po zmianie przepisów, znów oferują swoje usługi. 1 kwietnia ubiegłego roku miał być dniem przełomu. To wtedy weszła w życie nowelizacja ustawy hazardowej. Ministerstwo Finansów uruchomiło rejestr domen bukmacherów, którzy działają w Polsce bez wymaganej licencji. Kilka miesięcy później zablokowano ich strony internetowe, a banki wstrzymały wypłaty od takich bukmacherów dla polskich graczy. W efekcie nielegalni operatorzy zaczęli wycofywać się z naszego rynku, który jest wart 7-8 miliardów złotych. Wraca lewy hazard. O tej sprawie dzisiejsza Rzeczpospolita. Puls biznesu o tym, że takiego debiutu nie było od lat. Odzieżowy gigant z Irlandii, znany z niskich cen, negocjuje pierwsze lokalizacje nad Wisłą. Różne portale od lat donosiły, że Primark wchodzi do Polski. Na Facebooku istniały również fanpage. Wrzucano filmiki chwaląc się przywiezionymi do Polski rzeczami z zakupami właśnie z Primarka, ale za tymi doniesieniami szły kolejne dementi dotyczące planów sieciówki. Teraz jednak faktyczne negocjacje mają na pocichu pierwsze lokalizacje nad Wisłą. O tej sprawie dziś Puls Biznesu. I dużo lżejszy temat z dziennika Gazety Prawnej o tym, że okres wakacji niemal każdemu kojarzy się z wypoczynkiem, spotkaniami z przyjaciółmi i dobrym jedzeniem. Od wielu lat królem polskiego lata jest oczywiście gryl. Jednak osoby, które w ciągu roku stosowały diety i wyrzekały się nadmiaru kalorii, teraz mają spory dylemat. Czy na urlopie można pozwolić sobie na tradycyjne barbecue party? Czy mała kiełbaska, dajmy na to z musztardą, jest całkowicie zakazana? Te i ważne inne pytania, odpowiedzi na nie dietetyczne. Barbecue, czyli jak grillować smacznie i zdrowo, podpowiada dziennik Gazeta Prawna. Tyle na teraz. Trzy tematy z trzech tytułów, a więcej, coś mi się wydaje, z co bardziej kolorowej prasy, też może się pojawić w wakacyjnych tematach. Może i troszeczkę luźniejszych, a co tam. 17 minut po godzinie 5. Sięgamy pamięcią do muzycznego trójkowego kalendarza. Pamiętamy, że w 1964 roku urodził się Chris Cornell, amerykański muzyk, wokalista, multiinstrumentalista i autor tekstów. Dziś kończyłby 54 lata. Niestety zmarł w maju ubiegłego roku. Sir. Pan Robert prosi o powtórzenie, bo zdaje się nie zrozumiał, ale redaktor zaciąga. Zdaje się, że chodziło o barbecue, czyli po polsku grill. No, zaciąga się mieszkało na Jackowie. Taki zarcik. 21 minut po godzinie 5 w muzycznym kalendarzu. Wspomnienie Chrisa Cornella. Artysta urodził się 54 lata temu, ale zmarł w maju ubiegłego roku. No i w ubiegłym roku także, równo rok temu, pożegnaliśmy Chestera Benningtona, amerykańskiego wokalistę zespołu Linkin Park. Chester Bennington i wspomnienie artysty w pierwszą rocznicę śmierci. To w muzycznym trójkowym kalendarzu. 24 minuty po godzinie 5. O, właśnie, przypominamy pozostałe wybrane wydarzenia. I tak w 1903 roku firma The Motor Ford Company sprzedała pierwszy samochód. Było to 115 lat temu. 99 lat temu urodził się Sir Edmund Hillary, nowozelandzki badacz, alpinista i dyplomata. W maju 1953 roku dokonał wraz z Sherpą Tenzingiem Norgajem pierwszego oficjalnego wejścia na Mount Everest. Sir Edmund Hillary zmarł w styczniu 2008 roku. W 1921 roku urodził się Franciszek Walicki, dziennikarz muzyczny, publicysta, autor tekstów, piosenek, działacz kulturalny, współtwórca wielu zespołów muzycznych, także kompozytor, uważany za ojca polskiego big beatu i rocka. Zmarł w październiku 2015 roku. 82 lata temu urodził się reżyser, scenarzysta i operator filmowy Andrzej Kondratiuk. Zmarł w czerwcu 2016 roku. A w muzycznym kalendarzu, muzycznym, filmowym, a i też sportowym, z przymrużeniem oka, pamiętamy o tej niezwykłej postaci z historii kultury masowej. W 1973 roku zmarł Bruce Lee, karateka, aktor amerykański, w 50. rocznicę śmierci. No właśnie tu z przymrużeniem oka Franek Kimono. Lat temu zmarł Bruce Lee, a tu fantastyczny pan Piotr Frączewski, King Bruce Lee, karate mistrz i oczywiście Franek Kimono. W muzycznym trójkowym kalendarium ciąg dalszy, a za chwilę teraz prawie 5:30 i najświeższe informacje pogodowe. Polska zachodnia w zasięgu klina wyżowego z nad Atlantyku, a wschodnia jeszcze pozostanie na skraju niżu z nad południowo-zachodniej Rosji. Dziś na zachodzie kraju pogodnie i bez opadów. W pozostałych regionach będzie się chmurzyć, przelotnie padać na wschodzie, północnym wschodzie możliwe także burze z gradem. Najwięcej opadów dziś na Suwalszczyźnie. Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny, w czasie burz porywisty. A na termometrach dziś od 23 stopni na Podkarpaciu do 27 na Mazowszu. W muzycznym kalendarzu pamiętamy o urodzinach 51., które obchodzi dziś Courtney Taylor, wokalista zespołu The Dandy Warhols.

Ta-dam, skończone. 52 lata. Stan Gossard, gitarzysta Pearl Jam, rocznik 66 i skończone muzyczne kalendarium na dziś. Zapraszamy w poniedziałek o zwykłej porze. No, jak zwykle polecamy i zapraszamy. Choć do kalendarza nawiązuje także profesor Ciekawski, który to informuje w nawiązaniu do lądowania na Księżycu i do 49. rocznicy tego wydarzenia. Ja mam tak co rano, kiedy po wstaniu z łóżka ruszam pod prysznic, mówię sobie, to mały krok dla człowieka, ale wielki dla ludzkości. Panie profesorze, od zawsze cenię w panu skromność. Sygnał od pana Antoniego o tym, że Chińczycy nadal trzymają się mocno. Z pozdrowieniami z Pekinu. Pan Oskar z Poznania na ostatnią chwilę, ale też jest z nami. No i pan Remek z życzeniami urodzinowymi, spóźnionymi, ale serdecznymi. Wczoraj, 19 lipca, przebiegając 19 kilometrów, uczciłem swoje urodziny. Panie Remku, jesteśmy z pana dumni i piosenka dla biegaczy jeszcze pojawi się przed godziną 6. Sygnał od pana Tomka. Troszkę zawoalowane te obliczenia, ale jednak wyczuwalna gdzieś podskórnie, także i ta radość przesłana co prawda mailowo, ale jednak radość przedurlopowa. Bo pan Tomek, parzący kawę dla naszego budzikowego grona, informuje, że za tydzień o tej porze zostanie mi jeszcze tydzień do ostatniego dnia przed urlopem. To ja sobie to muszę rozrysować jakoś chyba. Jeszcze sygnał od pani Ani z Gliwic, bo dziś święt Małgorzaty, a i też przysłowie związane właśnie, przysłowie mądrość ludowa z tym, że święta Małgorzata zapowiada środek lata. To ja dopowiem, że dziś prócz Małgorzaty także Hieronima, jak mówi mądrość, o tym już wspominałem, jak na świętego Hieronima jest deszcz albo go nie ma, to na koniec listopada pada albo, no właśnie, nie pada. No to dziś w gronie solenizantów Małgorzaty, Hieronima i Czesława. No to gdyby państwo jeszcze mieli ochotę jakieś przysłowie z Czesławem, to będzie nam bardzo miło. Za 13.06. Czas na country w budziku. Prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. W 2012 roku supergwiazda muzyki country, młoda artystka Carrie Underwood, nagrała piosenkę Blown Away, zmieciony, a właściwie zdmuchnięty, bo rzecz dotyczy tornada. Tornado w Oklahomie, rodzinnym stanie Carrie, to jest straszna rzecz. I otóż wymyślono sobie, że w tekście będzie tak. Dziewczyna, której ojciec jest pijakiem i niegodnym nikczemnikiem, zostanie w łóżku, mimo tego, że zbliża się tornado. On jest oczywiście po prostu nietrzeźwy, a ona wyjdzie z domu i tornado go po prostu zdmuchnie. Pewien z krytyków amerykańskich powiedział, że ta piosenka przypomina mu zespół Eurythmics z lat 80. przeniesiony do Oklahomy, czyli właściwie można powiedzieć do jednej z części piosenek country, ale to jest bardziej piosenka pop niż country. No cóż, takie country dzisiaj jest. Carrie Underwood. Daddy was a man. There's not enough rain in Oklahoma to wash the sins out of that house. There's not enough wind in Oklahoma to rip the nails out of the past. Jak przyznał sam pan Korneliusz Pacuda, dziś takie country pop, a spotkanie w naszym cyklu Wszystkie drogi prowadzą do Nashville w poniedziałek. Wówczas to pojawi się twórczość Johnny'ego Cash'a. Polecamy i zapraszamy. Za 7,5 minuty szósta jest przysłowie: na Czesława mucha nie lata, gdy deszcz pada. No troszkę się nie rymuje, ale wiemy, że te przysłowia dzielą się na te, które się sprawdzają i rymują. Tak też może być. Weekend przed nami, pan Marek, ta weekend dla mnie dopiero od niedzieli, ale za to do pracy dopiero w środę. Pozdrawiam z deszczowych, pochmurnych i jesiennych Pyrzowic pan Marek. Piosenka dla biegaczy, deszcz niestraszny. On television, kings and queens live the lives of people's dreams. You and I are human beings, living, breathing things. There are rules that are meant to break. You could call this a great mistake. We could always play it safe, but that's no fun. We could run. We could deszcz czy nie deszcz, tak czy inaczej, do zobaczenia na ścieżce biegowej. Każdy swojej, a może wspólnej, może tak. Za 4 minuty szósta o szóstej serwis, po wiadomościach piątkowe zapraszamy do trójki i redaktor Wojciech Mann. Bardzo pięknie dziękujemy. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej. Dobrego weekendu i do poniedziałku. Choose a little word. Well, that's your...